نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے کہ اگر حق کسے عشائیں خواہشات مطابقہ اگر بھی برو تلشیں آسمان لوا تے دھرتی لوا فساد برپا بھی اور زمین و آسمان علاوہ ہر چیز کا سے آئیں لہا فساد برپا بھی. مطلب اس ہیں کہ انسان ہے خواہشات برائی طرفیں انسان ہے خواہش اس ایک بھائی ماں خودی مردیہ کھنا انسانی خواہش یہ بھی کہ ماں شترے بے مہار بیاں منا خس فول کھنو کھنوا بھی منا ونگا مردی بھی ماں ونگا کھنا تے اللہ شکیں اگر آہیں خواہشات مطابقہ اگر حق بیعز حق اشیں خواہشات پیرویہ کت تو گڑ دھرتی لاواد فساد بھی آسمان لاد فساد بھی اور آسمان اور دھرتی لا ہر چیز کا سیاں لا فساد بھی. کہ جب انسان نافرمانی کت انسان خواہش بھی ماں زنا کھنا اور زنا ہے اجازت بھی اگر انسان خواہش بھی ماں دوزیہ کھنا اور دوزیہ اجازت بھی انسان خواہش بھی کہ ماں دروغہ بندہ اور دروغہ اجازت بھی انسان خواہش بھی کہ ماں نمازہ نہ پڑھا اور نماز نہ پڑھا جائز بھی برو اللہ شکیں یہ بھنگیں کاراں کہ عشیں وجائشہ دنیا لوا آسمان لوا فساد برپا بھی کہ اگر کل مردم وزی خواہشات سے کا چل لگا شروع کھنا دیت گڈا دھرتی اور آسمان مقصد زا آن ختم بھی دور گئے گڈ اللہ تبارک و تعالی اے دھرتی ارا اور اے آسمان ارا ختم کت اللہ شیں اگر اے دھرتی اور اے آسمان اگر قائمت تو اسی وجہ اشیں کہ حق چکا چلو موجودت اگر حق مردمائی خواہشات ہے مطابقہ اگر بھی برو تو یہ مطلب ہے کہ دنیا علاوہ مسلمان کھس نہ رہی دنیا علاوہ اللہ اللہ کھنو کھس نہ رہی اور ہمارے ٹیمی دنیا علاوہ اللہ اللہ کھنو ختم بھی ہیں بروت تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت ہے اور قیامت ہمارے ٹیمی قائم بھی زمین ختم بھی آسمان ختم بھی اور یہ زمین و آسمان علاوہ ہر چیز ایسے ہیں کل ختم بھی رہو بے سنگ اللہ تبارک و تعالیٰ شکیں حق کسے نا خواہشات مطابقہ نین بلکہ حق کسے ہواں سچائی ہواں ہی لاویں ہواں ہی لا صداقتیں ہواں ہی لا اچھائی ہیں ہواں ہی لا بھلائی ہیں اللہ شکیں حق آئیں حق مرد میں اگر خواہشات تابع بھی برو دیشی مطلب ہے دھرتی لوا اللہ اللہ کھنو ختم بھی ہیں بروت اور وہاں ٹیمی اللہ اللہ کھنو ختم بھی دو شدگاں تو یہ دھرتی ہے یہ آسمان ہے مقصد ختم بھی رو اللہ تبارک و تعالیٰ گر قیامت قائم کت بل اتیناہم بذکرہم اللہ شی ما شنکر وزی نصیحت گتھو اختوں قرآن مجید سے اللہ تبارک و تعالیٰ طرف ہے نصیحت ہے میں نبی ہے سنت کسیں اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ طرف ایشہ نصیحتیں میں نبی تعلیمات کساں اللہ تبارک و تعالیٰ طرف ایشہ نصیحتاں اللہ شیں معاشاں گر نصیحت گتھو اختوں فہم عن ذکرہم معرضون لیکن ایک کساں وزی نصیحت ایشہ منہ دیوہ چھٹتی روت وزی ذکر وزی نصیحت شاہ اعراض کدیا روت وزی ذکر شاہ پھدا یا دیر روت ہاں کہ نصیحت اللہ شیم انسان ہے سنگا نازل کھدا اور آ انسان ہوا نصیحت کے ماں اشائی فائدہ سنگا نازل کھدا اشائی سنگا نازل کھدا اللہ شیم آ انسان کسے میں ہوا نصیحت عائشہ دیر پھت دے گئے اعراضہ کھن گئے ام تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين میں نبی ارگوشی اللہ تبارک و تعالی کہ ابھی محبوب تھا اشانگر کوئی معاوضہ مطالبہ کھنگا میں نبی معاوضہ مطالبہ نہ کھزا لیکن کافرانہ سمجھے نہ سنگا اللہ تبارک و تعالی یہ آیت نازل کھدا کہ گندے نبی کسیں یہ نبوت اور رسالت ہے معاوضہ نہیں کرگا ما اسألکم علیہ من اجر کہہ لوگا مشویگا گر کوئی معاوضہ مطالبہ نہیں کھنگا مشویگا گر کوئی ڈگے سوالہ نہیں کھنگا تھنگو چاندی ہے سوالہ نہیں کھنگا تے گویا نبوت اور رسالت ہے وہاں کار ہیں آہیں ہے انبیاء علیہ السلام معاوضہ نگتھزا انبیاء علیہ السلام نبوت اور رسالت کار کسے نا فی سبیل اللہ کازا بغیر دنیاوی مقصد کاز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کرشی ہے کہ امی محبوب ایک شوئے ٹھوکا نیامن لگا مشرکین کفار نافرمان ایک شوئے ٹھوکا نیامن لگا اے اسی وجہ اتنے کہ شوا معاوضہ عشاں کو لوٹ گئے اللہ سنگھ اگر شو عشاں کو معاوضہ لوٹ گئے تو شو معاوضہ نہ لوٹے فخراج ربی کا خیر اللہ سنگھ ہم ماں معاوضہ شعر دیاں اے میں محبوب آ معاوضہ کسیں بہترین معاوضہ ہیں باقی رزق ہے گتی بہ ہوا خیر الرازقین کہ ماں سا بہترین رزق دیو خا میں نبیہ نبوت اور رسالت ہے معاوضہ لوٹھزا نا لیکن کفار اور مشرکین آرہ سمجھے نہ سانگا کہ گندے اے میں محبوب کسیں اے بغیر دنیاوی مقصد عشاء شوارا میں پاسا شوارا آوازہ دے گئے بغیر دنیاوی مقصد عشاء شوارا ہدایت پاسا کوا کھنے گئے بغیر دنیاوی مقصد عشاء شوارا سچائی پاسا کوا کھنے گئے ہاں وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ کہ امی محبوب تھد اشارا سدھا ہی دگ چکا کوا کھنگا تھد اشارا آوازہ دے گا سدھا ہی دگ آوازہ دے گا سدھا ہی دگ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ہواں لوگ ہواں ہی دے چکا انعام ہواں ہی چکا کہ تھئی انعام بھی دا اللہ تبارک و تعالی انعام کھئی چکا بھی دا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کہ اللہ انعام انبیاء چکا بھی دا اللہ انعام صدیقین چکا بھی دا اللہ انعام شہداء چکا بھی دا اللہ انعام نیک لوگوں چکا بھی دا سدھے دگ تھامائی ہیں انبیاء راستہ سدھے راستہ ہیں صدیقین راستہ سدھے دگ ہیں شہداء دگ سدھائیں دگ گئے نیکائیں دگ سدھائیں دگ گئے وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ اے میں محبوب تھا دے شارہ سدھائیں دگ پاسا آوازہ دے گا سدھائیں دگ چھین ہمان کی جنت پاسا بارت سدھائیں دگ چھین ہمان کی اللہ تبارک و تعالیٰ رضا پاسا بارت وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ اللہ جین ہمان لوگ آخرت چکا ایمانا نہیں آرتیا یا آخرت آرا یقین نین اللہ شیئے آر دگا شاہ ہٹ دیت آن دگا شاہ ہٹ دیت آن دگا شاہ دورت ولو رحمناہم وکشفنا ما بہم من ذر للجو فی طغیانہم یعمہون اللہ شیئے اگر انسانی فطرت ہیں اگر اللہ تبارک و تعالی آئیں چکا بڑی مہربانیاں کھت اور آئیں تکلیفہ دور کھت تے تکلیف دیر بغیر پشتا گڑا اللہ عرش مخشتو ہی لگیں کہ انسان وٹمی تکلیف لوے اللہ ریاد کھنگے بیماری لوے اللہ ریاد کھنگے کوئی پریشانی علاوہ اللہ ریاد کھن گے اواٹمی کہ اللہ تبارک و تعالی انسان ہے پریشانیاں دیر کھن گے اللہ تبارک و تعالی انسان ہے دکھا تکلیفہ دیر کھن گے گڑا انسان اللہ عرش مختو علم اللہ شی اگر ماں عشی کر رحمہ کھنوں مہربانیاں کھنوں اور ماں عشی تکلیفہ دیر کھنوں اللہ شی گڑا اے گڈا یہ چیک کرنا مطلب وزی وک بھٹکھد گئے وک دگ گئے آہیں ہے بھٹکھد گئے دگ مطلب کہ وزی وہاں سرکشی کسیں وزی جہالت کسیں اللہ شکیں گڈا آہیں لوا اے مطلب گار بھی زورا گا تھا آسان ہے لفظہ ہی لوا اگر اللہ تبارک و تعالی انسان کا مہربانیاں کھن گے اور آئیں ہے وقت پریشانی یہ تکلیف دیر کھن گے گڑا انسان اللہ تعالی عرش موش توئے لگیں تکبر اور غرور لا پیدا گئے وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَذَرَّعُونَ اللہ شکیں اگر معاشرہ عذابہ دیوں اگر معاشرہ پکڑا کھنوں اللہ شکیں یہ ناوزی رب سامڑوئی آجزی کھنا ناوزی رب سامڑوئی جھکا ناوزی رب سامڑوئی گڑ گڑینت ایجزو ان کی ساری کھنا حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید اذا هم فیہ مبلسون اللہ شیئے اگر معاشین شکا وزی عذاب دروازہ کھولوں عذابہ نازل کھنوں تو اللہ شیئے گڑا اے مایوس بھی دورانت یعنی اگر اللہ تبارک و تعالی عشین چکا پکڑا کھت انسان چکا انسان ہے پکڑا کھت انسان مایوس بھی دور گئے اور اگر انسان چکا وزی رحمتہ کھن گئے تو اللہ عرش مختو ادھا گئے انسان ہر چاہی دا ہے کہ وانٹی میں آزمائش بیدی برداشت کھت صبرہ کھت اللہ رضا چکا راضی رہی اور ہوانٹی میں کوئی تکلیف ہے بیدی آئیش کا صبر آکت اگر اللہ تبارک و تعالی طرف اشا کوئی اچھائیے ملی زی شکر آکت اللہ تبارک و تعالی یاد کت اور اگر کوئی تکلیف ہے بیدی تامین اللہ تبارک و تعالی یاد کت یعنی خوشی اور غمی لوا انسان اللہ تبارک و تعالی یاد کت وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ اللہ شکے ماں ذاتا کہ ماں شوہ سنگا گوش بڑھیں تھکا گوش ہے مطلب اشکنگ اشکنگ ہے صلاحیت شوارہ دادا والابصار مشورہ گندگ ہے صلاحیت دا والافیدہ مشورہ دل دا انسان اگر غورہ کھت کہ گوش تھنگا اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت ہے کہ ماں مختلف ہیں آوازاں اشکنگوں اور ماں چیزاں سمجھوں گوشیں اشکنگے قیمتہ وہیں مردم پولا کت کہ وہیں گوش نیت یعنی آئیں را گوشیں اشکنگے طاقت نیت چھمائیں اور گندگے اہمیتہ مردم وہیں پولا کت کہ وہیں را گندگے طاقت نیت کھوریں دیکھنے کھنگا والافیدہ اور دل دلے قیمتہ وہیں مردم پھولاکت کہ وہاں دلے مریض ہیں اور یہ رہا پتہ ہے کہ چکھر تکلیف پی گئے اور اشک اور دل کیسے انسان ہے ان کا سمجھ بنیادی چیزیں نبی حدیث ہیں کہ جسم لوا یا عضوے بھن گئے کہ اگر آن صحیح ہیں پورے جسم صحیح ہیں اگر آن خراب ہیں پورے جسم خراب ہیں جسمانی طورہ دے اور روحانی طورہ دے دل کسیں انسان مرکزیں جسمانی طورہ اگر دل صحیح ہے تو پورے جسم صحیح ہے اگر دل لوا کوئی مسئلہ ہے کوئی بیماری ہے پورے جسم لوا بیماری ہے ان کا روحانی طورہ اگر دل صحیح ہے دل لوا ایمان ہے تو کل اعمال ٹھیک ہو نماز توفیق بھی دل ٹھیک ہیں روزہ توفیق ہیں دل ٹھیک ہیں ہمدردی ہے توفیق بھی دل ٹھیک ہیں سچائی ہے توفیق بھی دل ٹھیک ہیں پڑوسیوں اچھائی ہے توفیق بھی اگر دل ٹھیک ہیں تے عفو درگزر، درگزر ہے توفیق ہے، اگر دل ٹھیک ہیں انسان زناحا گردی رہیں، دل ٹھیک ہیں انسان شرابہ گردی رہیں، دل ٹھیک ہیں انسان دروغا گردی رہیں، دل ٹھیک ہے انسان غیبتہ گردی رہیں، دل ٹھیک ہے انسان حقوق العباد ہے خیال کت، اگر دل ٹھیک ہیں تے انسان ہے کل اعمال ٹھیک ہیں، اگر دل ٹھیک نے تے انسان ہے کل اعمال خراب، نہ نماز ہے توفیق بھی آج کل اچھے کہ نماز نہ پڑھی کہ میں دل صاف ہیں، واہ نماز نہ پڑھ گا دل صاف ہیں، روزہ نہیں رکھنے گا کسیشی بھائی روزہ رکھا کہ مول صاحب دل صاف بھی کی چاہیے ہے، واہ بھائی دل صاف ہیں روزہ توفیق نے، یا کہ زنا کھن گے اگر آئیں روک گئے کہ بھائی زنا نہ کھا کہ مول صاحب دل صاف بھی کی چاہیے ہے، ہاں دل صاف ہیں تو گڑا اے نیکی ہے توفیق چھ سنگا نے، دل صاف ہیں گڑا برائی ہے شاید انسان دیر چھ سنگا نے بھی گا، مطلب دل کسے بنیادی مرکز ہیں روحانی طورہ دے اور جسمانی طورہ دے، قلیل ما تشکرون اللہ شکیں شکر کھنو گھٹت کہ ہمیں کوئی چھم اس کا غور آکت اللہ شکر آکت یا اللہ تے شکر نے تھمنا دو چھم دا دگا، گوشت اس کا غور آکت یا اللہ تے شکر نے تھمنا دو گوشت دا دگا منا اشکن کے طاقت دا دے، دل اس کا غور آکت یا اللہ تے شکر نے تھمنا دل دا دے، وہو الذی ذرأکم فی الارض و الیہ تحشرون اللہ شکے ماں ہاں ذاتا کہ مشورہ زمین لا پھیلے تو دہا دنیا کونا کونا لا و انسان اللہ پھیلے تھا، و الیہ تحشرون اللہ شکے شکل مئی پاس گھر دے شکل مئی پاس واپس بھی ہے، یہ نہیں کہ خسے شیخ بھی ماں سے نا میرا رواں ختم بھی آن رواں قبر لا رواں مکس بھی آن رواں مٹی بھی آن رواں، ہاں نا اللہ شکے شر کل را مئی پاس آگی ہے، وہو الذی یحیی و یمیت اللہ شکے ماں وہاں جاتا کہ مشور زندہ کھن گا، و یمیت اور مشورہ خوشاں، ولو اختلاف اللیل و النہار اللہ شکے شب اور روش ہے کہ ایک اختلاف چل گئے ویلے شبیں ویلے روشیں اللہ شکے مئی دسلہ ہیں، افلا تاقلون اللہ شکے شر سمجھا نہیں ہے سمجھے اقلا کھنے، بل قالو مثل ما قال الاولون اللہ شکے مک نا فرمانا آم ہنگا گوشگا ہنگا پیشیاں گوشتا پیشیاں چھے گوشتا پیشیاں گوشتا ایدہ متنا و کننا ترابا و ایدہ من اینا لمبعوثون پیشیاں گوشتا تھا کہ ما مرور ہوں اور ما مٹیلا مرور ہوں میں ہڈی بھی ہوں میں گوشت ختم بھی رو میں دوبارہ کھڑو بھی ہوں، پیشیاں یہ گوشتا تھا آرہا یہ چیز عجیب ہی مناتا تھا اللہ شکے ہاں لقد وعدنا نحن اللہ شکے ما وعدہ کھدا و آباؤنا هذا من قبل لقد وعدنا نحن و آباؤنا هذا من قبل، چلے انشاءاللہ، بل قالوا مثل ما قال الاولون قالوا اذا متنا وكنا ترابا واذا من انا لمبعوثون لقد وعدنا نحن و آباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين، انشاءاللہ شی بانگے پڑھوں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کھن گئے توفیق دیا.